کی تکلیف رسی. تاسو ګورئ دي دیندار ته کو نه تپوس وکي د طالبان اسلامي حکومت چې کله هغه ختم شو دا غي د ختمېدو سره زمون په ټول شوبو اثر غورځیدل, زمون په مدرسو اثر غورځیدل, زمون د تبلیغ په کار اثر غورځیدل, زمون د مجاهدینو په کار اثر غورځیدل. دا دې ګورئ څنګه دي دین یو کار لچ نقصان ورسېدو دین په منزلې د بدن دی, بدن کې چې یو ګوته غوسه شو ټول بدن له بدر رسی, کسترګې له تکلیف رسی ټول بدن له تکلیف رسی, کله د دین سور شو بی دی او کمه له تکلیف رسی ټول شو بی ور سره متاثر کیږي الله بندگان. او د دین یو شو بچی ترقی کوي ناغ نور بن زما عزت مندو داغه سره ترقی کوي. اجي جن دین کبه شو بچرا ناغه سره زمو استاد سو مینه وی محبت وی هغه سره د منافقانو خو به پاغه کې چې دې په شوبه کې لګیاي او بل سره دښمنی ده دې خبره وره دا خو الله بندگان چې څوک به جهاد کوي څوک به مدرسې جوړي څوک به تبلیغ کار کوي دا ټول د دین کارونه دي. یو شوبه کې سره استعمالې دي شي ګڼو کې شي استعمالې خو د نورو سره د زړه تعاون بدي د زړه مینه بدي استاد د زړه دعا بدي. او کنه ته دین یو کار کې ایته موس کې او بل روزه نشي روزي والا د موس سره دښمنی ده او د موس والا د روزي سره دښمنی ده. نو دا الله حبیب فرمایلی چې په دې به امت تباہ کیږي. الله وايي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. خپل منځ کې جنگي دی ما اختلافات مکوئ ورنه ستاسو قوت به ختم شي. د قران دا سبب د اتفاق دی. الله وايي و رايات کوي اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. د قران او د الله د حبیب د تعلیمات په ذریعه الله په منځ کې مینا او محبت راوستا. الہ العالمین دا مدرسه آباد کی او الحمدللہ ګور دا کوم عالم چې دنه زموږ سره ډیر وخت ور کړی دا الحمدللہ پرهیزګار تقوا دې چې ما مخ صفات نی پکا او د تحدیث بن نعمت روان دی وایو د شور وخت تیر کړ نو تقوا سره تیر کړ پرهیزګار سره تیر کړ. او څنګه موږ مدرسو په ماحول کې زموږ طالب باندې نظر کم طالب چې تقوا تیر کړي د استادانو خدمت کی ناغل الله جوړې کی خیر شي. الحمدللہ د ټول عمر د استادانو خدمت کړي تقوا سره علم کړي ډېر خواري او مهنت کړي او دا تاسو لپاره یو فخر دی د خبر وا چې تاسو په قوم او وطن کې الله رب العزت یو عالم پیدا کو. او الحمدلله تاسو د نورو قبایلو مقابله کې په دې شکر ادا کړي. الحمدلله دا تاسو لپاره فخر خبره ده چې تاسو خپل علما او سره تعاون کوي مدرسې جوړوي دا نور قبایل موبایل اوس په لار دي مرګرو سره لګي تاسو سره خوا کې د دریواله قبایل دا غي توجه دین طرف ته نشته. تاسو ګورئ دا یوه ټنه غټ جماعت دی دکان عمروي مدرسو کی صحیحیت دي شوا هغه مدرسې کې وی نغداسي دي بعض مدرسې دا مدرسې دي. تاسو به دي عالم سره تعاون کوئ خو مدرسې کار سره به مکار دي د مدرسې په کار د طالب په خدمت عالم پوي. کوم مدرسو کې عوام مشران وي عوام پکې د دین مشورې کوي نو چون کې دین د طالبي کړي نه دا نو د طالب په سمبالولو نه پوي خدمت به کوي تعاون به کوي دینی کار به عالمانو لپاره دی. پیدا خبر وا صبر مدرسې چې د عوامو دي نو تاسو د ټول علماو نه تاسو کوي چې کوم دي کې کومه مدرسې چې د اومي سړی دا اومي سړی چلای ما دا څه لکه ډرایور په ګاډي چلو نو پیږي چې په ګاډي ولا ورکی نو تر دغه پورې دی به ګوزي جنگای به درل. پیدا خبر وا هغه پکې خپل اومي ټوب سوچونه کوي عالم د مدرسې په چلولو پوهیږي نو ستاسو مشوره او شورا دې د سره خو دینی اختیارات عالم له ورکه زمون چې څنګه طالبان دي څوک له مدرسه ورکي موږ نه وایو به موږ به ورسره راو کو چې دین په کار کې به ما سره کار نه خدمت به کې منډه تلډه به مال به لګي خو باقي به راشي دا وی راشي چې باز قومي مدرسې په دې ترتیب جوړ شي چې بیا هغه نه سیاسي ځای جوړ شي کله پکې سیاسي جلسی کیږي کله ته پکې یو وی پلان پکې داسې کړي ځوم پکې داسې کو او چې نه اختیار دی یو کس نه به ګوري چې د دین کار خو مدرسه کې وي او که سړی مدرسه جوړا کړم دا دې په دین خلاف کار کوي غلب وي نه دا د دې لپاره نه جوړ چې دې کې دین خلاف کار کوي نو دې ترتیب سره ان شاء الله چې تاسو خپل مشوره خپل شورا جوړ کړئ نو الله په دې کې خیر واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد آله و اصحابه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك. زمین دی دکان پتندو دا لار دا معلومونو دا مشکلات دا پارا نبی چاہتا جاڑی دیا دا مصر نا مدین تا اثر دا منزل لے دې چې خراس کا پر سره نشتا سرلی ور سره نشتا طلا کی دونه پانه خورلې هغه دې چې دلوږي تکلیف راغې نو قران پاک کوئی سمت ولا الى الذل موسیٰ علیہ السلام مدین تا چورا سیدو دی اویونی دا سوری دلار دکی ناستو دا تورا زنار پی غمبر دی چا تا جاڑی قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے زمارا بکست و عمرالی گزورت محتاجم ہر مشکل و تکلیف کی انبیاء علیہ السلام چا تا جاڑی یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام کی سب پخوا خلقو دی کسی پتورا ہوئی دا دا دې عبرت په تور او ریګل پکار دي خبرې له مخالفت سره کوي یوسف علی السلام سره دی یعقوب علی السلام دې ربی دا نو بچو ورته بابا جی ته ضرور مو سره پرې جنا او زبا موږ حفاظت کوو دا وکړو هغه وکړو اخر یعقوب علی السلام ور سره پرې او تاسو له خدا پته راکړه چې هغه مخکې نه د وجود بندوبست کړه قرآن موږ تاسو له لاخی چې نبی سره د لوی شان نه په غیب نه کوي یعقوب علیه السلام ته بچی جمع را لس بچی ورته وای مالک لا تأمننا علی یوسف و ان علیه لناصحون وای زم والد زم بابا جی سشوی دی چې ته د یوسف علی السلام بار کې په موږ اعتماد او باور وسنه کې مون خو د دې لپاره خیر خوایو یو خبره کوم سوچو کې نن زم د ملک دا وای کامل پیر هغه دی چې د مورید د کور نه خبر وي دا شان دي کني دی کامل پیر هغه دی چې هغه په غیب کوي نو قران خو یې نبی دی او دا هغه د بچی یوسف علی السلام لپاره نور بچو د وجلو بندوبست کړي او پلار ته یې سره پرېږه ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لنا وانا له لحافظون وای سبا یې موږ سره پرېږه دې به یو فریسل بوکی موږ له حفاظت کوو ابر یو خیال رسل نو کې یعقوب علیہ السلام غیب دان وې لکه نن باندې یو کې دې قوم کې باندې یو کې روزو زنانه وروتي فاصال ګوري لاس ګوري داغه نستا قسمت معلومه چې ستا په نصیب کې څه دي سو په اخلاص شي په لوت کې معلومه نو سو په پتا کو دو تعویذ له شي خاطرو پیریانو بابا اسلامي دې کې تعویذ له بدل نه راوځي یعقوب علیه السلام ته د بچو د مشورې پته نشته او دې بچو ته کوم څه ولا ورزو او خنا وخت ته نو ماسکتن چلل راتل نو پتی رتی را جڑای شروع کا اللہ وی وجاء وباہم عشاء ایبکون ماسکتن رال لو پتی رتی را جڑل یو چگی والی والی دورتو اسی در بانے سر ویر من دلارو یوسف علیہ السلام مسامان سر پریخ فاکلہ الزئب وما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین ومن چې راتلو نو غشر مخام خوړل او ته په مون یقین نه کې اگر کوم غرشتنی یو اگر له مخال رسی کنا د کمن له سره پتاو په نوک تورونو کې غل معلوم وي او په کوهات کې پیریانو خاپورو بابا روته او استاد بالغ دلان ورته تعویذونه روباسي او استاد لاس له ګوره نصیب دي معلوم وي نو یعقوب علیہ السلام خدا الله پیغمبر دے فلار پیغمبر دے نیکی پیغمبر دے بلکہ دا مسئلہ دا چې د بنی اسرائیل سمر پیغمبران راغلی دا اپولو نیک سوک لے یعقوب علیہ السلام دے ناور تنوی چھ نبا شوا خو تو کوئی کی پروتے دری ملے کی ورطر خوا کی کوئی کی پروتے اے پر اپنا نبی مشکل رائے کرانے گئے اس آغت داغل آلس سے پیغمبر تیر شو اسحاق علیہ السلام او بیا نیکو خوی نیکل ابراہیم علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دانوئی چی پما مشکل راغے ہوئے اسحاق بابا رو رسی گی یا ابراہیم علیہ السلام رو رسی گی قرآن پاک سو یاوئی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علا ما تشکون وی بچو سے پروگرام مجور کرے اس مشکل راغ زما کار دے صبر جمیل او زد اللہ نے مدد غوار انداتاو چیس جور کری نبی رسانہ مدد غوار مشکلات ہوتا مندہ تاسلم قرآن دا اللہ رہے چی مشکلات رال المچات وجارے من ساری مولا درس کے تیر سل دا بدر واقعہ ہو مشرکان کو قتل 1000 مسلح لکھ کر مسلم شریف حدیث تے وجہ اللہ حبیب قبلے تمخ کو لا سنے رجت کہ لو اللہ تے جڑ دا بدر کے میدان کی دا مدد اور مسرد دا پارا دا اللہ نبی چاہ تے جڑ اور ان خزمون دا جنگ شعار دا دے انار احیو بریہ علی مدد اور دشمن بام لکے اور دا بدر کے میدان کی قرآن دا غی نقشہ سے ذکر کئی استغفرون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكه مردفين الله اي زما حبيب او اي زما پیغمبر صحابه کرام رايات کي چې بدر په میدان کې مماتجړل مانم مدد غفتو میدان بدر کې الله حبيب چا